حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے وطنی کی موت شہادت ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1613۔